jestem pierwszy w kolejce do nieba. Choć nie byłem święty, diabeł mnie nie chciał, bo nie umiem żyć bez kolędy. Jestem z tych, co zjedli na tym zęby. Niedługo będę gryziąc słami, skoro trzeba wypić za błędy. Jestem jak Fendi, Armani i Gucci. Za drogi dla grupy, za tani dla sztuki. Co wszystko ma i chce coś kupić. Ty, weź się lepiej uczyć. To rap, który cię porwie, zgarnie odkup, potem nie pozwoli wrócić. Jestem jak kamień w murze i walczę co sił, by zostać tu na dłużej, gdy oni obrócą się w pył. Już zapomnieli jak nabijać, każdy w liczeniu jest bysty. Matematycy zamienili słowa na cyfry. Jestem jak dealer, dostaniesz najlepszy towar u mnie. Chwile, dla których chce się żyć nawet jak ona zgodnie. Tym, co sprawił, że dumnie używa słowa skurwiel. Tym, co chce, by go pochować w głowach, nie w trumnie. Jestem taki sam, jestem wciąż obok. Jestem tutaj od lat, dziś mnie poznasz na nowo. Jestem i robi rap, byś mnie trzymał za słowo. Jestem byt, jestem sobą. Jestem taki sam, jestem wciąż obok. Jestem tutaj od lat, dziś mnie poznasz na nowo. Jestem i robi rap, byś mnie trzymał za słowo. Jestem byt, jestem sobą. Taki sam, tyle lat w to gram. Liczę chwilę, tylne wejścia znam, bo od życia mam wilczy bilet, a tyle na ile mogę, respekt dam, mnie nie kupi. Chcesz bić mnie w podłogę, wypierdalam pod sufit. Jestem piromanem, ogień podkładam pod publikę. Nad ranem zostawiam zbliża, bo rozpalam ją jak brykiet. Sztuki kochają mnie, uzależniam jak likier. Nie wszystkie odpulam, brzydkie jak Bożena Dykiem. Jestem typkiem, co walczy, jakby to był koniec. Za ekipę pójdę w ogień, tylko spójrz na me dłonie. W betonie od tylu lat, gdzie żyjesz, jak jesteś sprytny. To nie ja, podam ci rękę zamiast siebie. Jestem piromanem, ogień podkładam pod publikę. Ciągle taki sam, pysk, sam z sobą. Walczę co sił, by zostać tu na dłużej. Dłużej dzieje się mi pozbycia, ja wciąż tu jestem. Jestem jak killer. Dostajesz najlepszy towar. Ty, weź się lepiej uczyć. Jestem ciągle taki sam. Jestem taki sam. Jestem wciąż sobą. Jestem tutaj od lat, dziś mnie poznasz na nowo. Jestem i robi rap, byś mnie trzymał za słowo. Jestem jestem sobą. Jestem jak gąbka na siąkam tym miejscem. Ziomuś gdyby nie, natomiast rzekłby, że mam serce z betonu. U mnie twój sekret jest bezpieczny. Bądź pewny, w przeciwieństwie do niej pod naciskiem nie jestem wylewny. Jestem stąd, gdzie rządzi królewski nie Miller. Gdzie jedyną miarą szczęścia są promile. Pogoni za nim, nie zostaje w tyle. Więc nawet moja niunia narzeka, że pije jakbym był w tyle. Jestem marzeniem wyjściowym, więc sprawa prosta. Cienka linia dzieli marzenie i kosmat. Zadaję im zbyt wiele ran. Mam tak często i nie jak Clark Gable, raczej jak Charles Manson. Jest to w kwestii mordens, jestem specem. Wiesz co? Mam force, bo za każdą głowę wezmę pesel. Wiecie już jak mogę uzależniać pesem. Chcecie się mnie pozbyć, a ja wciąż tu jestem. Jestem taki sam, jestem wciąż obok. Jestem tutaj od lat, dziś mnie poznasz na nowo. Jestem i robię rap, byś mnie trzymał za słowo. Jestem jestem sobą. Jestem taki sam, jestem wciąż obok. Jestem tutaj od lat, dziś mnie poznasz na nowo. Jestem i robię rap, byś mnie trzymał.